Ciekawe to spotkanie z jeszcze jednego względu. Dziś z posadą trenera pożegnał się Konstantin Galcza. Klub rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron z rumuńskim szkoleniowcem oraz jego asystentami. Galcza pracował w zespole z Radomia od 16 kwietnia tego roku. Radomiak przed meczem ze Śląskiem zajmuje 10 miejsce w tabeli, mając 19 punktów, a w dzisiejszym spotkaniu na ławce trenerskiej zasiądzie trener zespołu rezerw Maciej Lesisz. Przenosimy się z radomskiego stadionu do olsztyńskiej hali, gdzie AZS pokonał 3-0 GKS Katowice w 8 kolejce plus ligi. Atakujący drużyny z Katowicy Jakub Jarosz liczył na przerwanie słabej pasy Gieksy. Jest jakiś tam progres w stosunku do tego, co było na początku, ale cały czas szukamy swojej tożsamości, swojej gry. Próbujemy różnych wariantów. Musi przyjść szybko czas, że znajdziemy optymalne rozwiązanie, żeby wygrać mecz. Trzeba patrzeć do przodu i liczyć na to, że się przełamiemy i że to się stanie w najbliższym meczu. No właśnie, ale na to trzeba jeszcze poczekać. W kolejnych setach Gieksa przegrywała do 18 oraz 2 razy do 16. Rzućmy jeszcze okiem na tabelę plus ligi. Liderem Jastrzębski Węgiel, który wygrał wszystkie 8 meczów, zdobywając komplet 24 punktów. Jastrzębianie pięciokrotnie zwyciężyli 3-0 i trzykrotnie kończyli swoje mecze wynikiem 3-1. W Radomiu 0-0, Radomiak ze Śląskiem, a do przerwy w Tychach GKS przegrywa z Brukbetem Termaliką Nieciecza 0-2. Jutro pogodny, słoneczny dzień w Białymstoku i w Suwałkach. Padać, jak twierdzą synoptycy, nie powinno, ale najchłodniej. Maksymalnie minus 4, śnieg, deszcz ze śniegiem, głównie w pasie od Łodzi w dół, czyli na południe. Chwilami może też padać nad morzem. W centrum minus 1, w Małopolsce i na Pomorzu maksymalnie plus 1. Od środy więcej słońca. 7 minut po 19 po drodze z Trójką jedziemy wspólnie. Będzie za niecałe pół godziny radionawigator Trójki. Opowiemy Państwu też coś takiego, że będzie okazja oderwać się od Ziemi do bliżej 20 i w 81. rocznicę urodzin Jimiego Hendrixa posłuchamy jego kolejnych dwóch utworów. Będą też Beatlesi, ale teraz akurat stąsi. Love is Strong. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 14 minut po 19 za moment Jimmy, no i chyba ten cover wszechczasów. 227 trójek, dzisiaj 81. rocznica urodzin Henriksa. jak ja słyszę Jimi Hendrix, to myślę sobie, że nikt w tych czasach nie grał na gitarze tak jak on. I kto wie właściwie, jak wyglądałby cały gatunek psychodelicznego rocka, gdyby nie Jimi. Płyta Are You Experienced ukazała się przed pierwszym krążkiem Pink Floyd, przed Forever Changes zespołu Love, przed Maggot Brain Funkadelic i przed klasykiem Santana, a także przed debiutem The Stooges. Myślę, że więcej nie trzeba dodawać. A jednak, jeżeli chcecie Państwo coś dodać, to proszę, śmiało 227 trójek w trójce, no, gra gitara. Hendrix, Hey Joe. Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me, family, hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I brawo. Trójka Polskie Radio, 21 minut po 19 muzycznie. Dziś ważny dzień, rocznica urodzin Hendrixa. Ryszard Sygitowicz, nasz wirtuoz gitary, kończy 70 lat. Jest też jubilat z Faith No More, których do 20 też usłyszymy. Tymczasem również 56. rocznica pojawienia się Magical Mystery Tour Beatlesów. Proszę Państwa, za kilka minut sprawdzimy sytuację na drogach. Będzie radionawigator Trójki. Na razie o tym, co najważniejsze i w drodze, i na miejscu. All you need is love, the Beatles Trójce.

dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Black Friday w MediaMarkt. Dokładamy się do spłaty rat. Kup wybrane produkty w 20 ratach 0%, a my zapłacimy 5% każdej twojej raty. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na MediaMarkt.pl. Promocja MediaMarkt. Dokładamy się do spłaty twojej raty. Trwa od 22 do 30 listopada 2023 roku. Black Friday w MediaMarkt. To najlepsze okazje roku. Zapraszamy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut do 20. Radio Nawigator Trójki, czyli o tym, co się dzieje na drogach, opowiada Mariusz Dąbrowski. Wciąż niestety najbardziej śliskim odcinkiem drogi jest fragment trasy numer 51 między Szwarunkami a granicą państwa, to Warmia i Mazury. Poza tym śnieży na drogach Pomorza, Śląska, Ziemi Świętokrzyskiej, Warmii, Mazur i Mazowsza. Na autostradzie A4 na odcinku Wrocław-Katowice między węzłem Bielany-Wrocławskie a węzłem Wrocław-Wschód na 161 kilometrze doszło do zderzenia dwóch autosobowych i ciężarówek. Zablokowane zostały dwa pasy jezdni w kierunku Wrocławia. Trasa S6, odcinek Sławno-Lęborg w Słupsku. Na drugim kilometrze awaria ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Krajowa 10, odcinek Suchanie-Recz w Wapnicy. Na 79 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Droga jest zablokowana na czas usuwania pojazdu z jezdni. Autostrada A18, odcinek węzeł Żary Zachód, węzeł Żary Południe w Rusocicach. Na 24 kilometrze kolejny pożar, tym razem auta osobowego. Najpierw zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia, po pewnym czasie odblokowano lewy pas ruchu. Droga krajowa numer 29, odcinek Słubice Krosno-Odrzańskie w Koziczynie. Na 21 kilometrze zderzenie auta osobowego z ciężarówką, dwie osoby ranne. Trasa numer 29 na 21 kilometrze została zablokowana. Wytyczono objazd przez miejscowości Maczków, Rzepin i Cybinka. Ostrożności i życzliwości. Jeżeli chcecie Państwo uzupełnić się, bo na przykład jesteście właśnie w drodze i coś się dzieje, proszę bardzo, 227 trójek. Tymczasem perkusista z Faith No More, Mike Bordin, kończy dzisiaj 61 lat. No to gramy fenomenalny fragment albumu Angel Dust w trójce Faith No More. We'll be right back. Trzeci Polskiego Radia. Do 20 z 15 listy trójki Karaś Rogucki z Opiekuj się mną. Lata 80. podane na nowo, co zresztą było słychać. Lista w piątek po 19. Głosowanie na stronie trójki do piątku do południa. Tymczasem w głosowaniu na gitarzystów wszechczasów w większości plebiscytów wygrywał i wygrywa on. Dzisiaj 81. rocznica jego urodzin w trójce. To słychać doskonale. Little Wing, Jimi Hendrix. Butterflies and zebras and moonbeams and a

13 minut do 20 po drodze z Trójką, ale także można szerzej rozwinąć skrzydła. Mamy tutaj coś bardzo ciekawego. Marek Stokowski, Samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio. Siedzę na chmurze i dyndam nogami. Wieje niebieski wiatr i przelatują ze świstem anioły. Są odrzutowe i turbośmigłowe, są też szybowce i bardzo młody anioł awionetka. Niektóre mają gruby szron na włosach i niebezpiecznie oblodzone pióra. Daję im znak, by pamiętały o gwarancyjnych testach mechanizmu. Uważam, proszę państwa, że za mało dbają o pełną sprawność awioniki. Mogłyby też o wiele częściej sprawdzać zintegrowany system sterowania. A to się tylko głośno śmieją, machają do mnie, cześć, skrzydłami, a potem jedne za drugimi nurkują pośród stratokumulusów. A tam na dole, tam gdzie patrzę, wszystko jest teraz śmiesznie małe. To mówiąc szczerze, nawet niedaleko, ale z ledwością coś dostrzegam. Obawiam się, że już nic nie jest tam na swoim miejscu i nic nie widzę takim, jakim było. Wydaje mi się, że minęła ledwie chwila, a już znikają twarze, imiona, głosy z podwórka, fetor szamba, straszliwe smutki i radości i smak czerwonej oranżady. Więc zanim ta przemijająca ziemia roztopi się do końca w wiecznym niebie, postaram się, jeżeli pozwolicie, opisać to, co wydarzyło się pewnego lata. Chciałbym przynajmniej opowiedzieć, jak cała ta historia się zaczęła, a jeśli Bóg da, to i dalej. W sobotę obiecałem księdzu Prądzyńskiemu, że skończę wreszcie z przeklinaniem. I nie mówiłem brzydko aż do środy, no chyba, że w obronie własnej. Na pewno nie wyrażałem się nieładnie rano, gdy słońce stało ponad topolami i biegłem z kombrzą do kościoła. A potem nadszedł tamten czwartek, więc nadal uważałem na nieprzyzwoite słowa, bo przypadało przecież ważne święto, w dodatku moje ukochane. Ja wiem, pamiętam, co mówił do nas ksiądz Prądzyński, co mawiała moja babcia, że Boże Ciało jest uroczystością religijną, a nie tam jakąś towarzyską, że tego dnia idziemy za Jezusem przemienionym w chleb i wino, żeby dać światu i Kościołowi znak żywej i odważnej wiary. Wierzyłem w ową prawdę i nadal w nią głęboko wierzę. Tylko czy nie jest to też święto przetrąconych uczniów, zapowiedź końca panowania szkoły? Cudowna chwila, kiedy na wyciągnięcie ręki czeka wolność, ogromna, ciepła wolność lata? Ona jest wtedy tuż, już pachnie, lecz jeszcze nie topnieje, nie upływa. Jeszcze nie tyka żaden bezlitosny zegar, nie uciekają jej sekundy, dni, tygodnie. Czułem, że tego, co się zbliża, nikt i nic nie jest w stanie już zatrzymać ani zniszczyć, nawet ci strasznie poważni panowie, dzierżący tajemnicze teczki w kolorze dzielnicowej albo innej wielkiej władzy. Ufałem, że temu, co nadchodzi, nie może też zaszkodzić czarna chmura, która jak zwykle w Boże Ciało zjawiała się pod wieczór albo wcześniej, po południu, mieszając się z tłumami wiernych pańskich niemiłosiernym deszczem i błyskami. Powiadam po południu, ponieważ na Okęciu wyruszaliśmy procesyjnie o 16, a nie rano. No ale tego dnia ulewa i pioruny nadeszły dużo, dużo później. Bogu dzięki, bo jakby chciały iść z procesją, to pewnie z miejsca gdzieś bym zrejterował, ponieważ burzy boję się panicznie. Tak jak dupek. Półroczny szczeniak gośki Dyngus. Marek Stokowski, Samoloty. Wystąpili Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Kolejny odcinek jutro. Dzisiaj słuchaliśmy od 18 przede wszystkim Jimiego Hendrixa w 81. rocznicę urodzin, ale my też w Polsce mamy znakomitych gitarzystów. Ryszard Sygitowicz na przykład. On dzisiaj kończy 70 lat. Grał chociażby w Perfekcie, a później z Grzegorzem Markowskim stworzyli utwór, który pojawi się za moment. Każdej nocy. 9 minut do 20. O 20 serwis Trójki, po 20 duet Porzeziński Chorodniczy w tonacji Trójki. No to my życzymy dobrego wieczoru. Michał Jakubik realizował, Daniel Leśniewski łączył, Michał Żołądkowski prowadził. Do usłyszenia. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Krojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał,